uniform on. Vi har under på øjen verdens længste mand. Spændt på ny låt fra Nisje i år. Nå kommer en gammel, en veldig, veldig gammel en. Den heter Destruction. Jeg skal prøve å synge en sang fra bak trommene her. Det er ikke hver dag. Låt från din skiva heter Shades of Blaze. We'll be right back.

spille en låt fra den plata? Gjør det! Det er Demoniac Flow! Det er inspirert av 37-bussen til Oh, Satan og Bola som er først. Black Metal Joel! Spill og status! Da tar vi en til, og det en fem om blått. Det heter Heavens on Fire!